program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 26 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie zerowego PIT-u dla młodych ludzi. Protestujący Gruzini żądają dymisji szefa MSW. Wielka Brytania chce śledztwa w sprawie reakcji policji na protesty w Hongkongu. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie zerowego PIT-u dla osób do 26 roku życia. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że to propozycja dla ludzi, którzy zastanawiają się nad powrotem do kraju, czy też nad pierwszą pracą. Działania, które wdrażamy, są przede wszystkim po to, żeby włączyć ludzi na rynek pracy. Żebyście mieli możliwość poznania pierwszej pracy tutaj, a nie gdzieś na zmywaku w Londynie. Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych będą dochody podatników do 26 roku życia w kwocie, która nie przekroczy 85,5 tysiąca złotych. Limit w tej wysokości będzie obowiązywał od 2020 roku. Według szacunków z ulgi ma skorzystać ponad 2 miliony młodych pracowników. Szpiedzy poszukiwani, szanse na etat mają osoby z ponad przeciętną inteligencją, poligloci i chętni do pracy za granicą. Taką ofertą kusi agencja wywiadu, która rekrutuje w swoje szeregi. Kandydaci do pracy w wywiadzie powinni się charakteryzować przede wszystkim dużą inteligencją. Dr Krzysztof Lidel, specjalista do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Kolegium Civitas. Mile widziane są predyspozycje do nauki języków obcych i pewne predyspozycje do tego zawodu. Szpieg jest to człowiek, który z zasady udaje innego niż jest. Kryminolog i profiler społeczny Brunon Hołyst z Uczelni Łazarskiego. Musi ten człowiek mieć określone cechy osobowości. Brak zaufania do ludzi, a równocześnie łatwość komunikowania się z innymi osobami. Zawód szpieg to dla pana? Nie, to na pewno nie dla mnie. A dlaczego? Podróże zagraniczne, podwójna tożsamość. Psychicznie trzeba być mocnym. Nie ma pracy, gdzie nie ma nerwów i stresu, więc ta by była przynajmniej ciekawa. Bardzo często praca w wywiadzie jest żmudną, niebezpieczną pracą. Praca w wywiadzie to nie film, natomiast myślę, że wiele z tych elementów można tam zaobserwować. Aplikować może każdy, nie ma limitów wieku. Przesłanie CV to tylko pierwszy etap rekrutacji. Przyszłych kandydatów czeka również szkolenie w ośrodku w Kikutach oraz testy psychologiczne. Gruzini szósty dzień z rzędu wyszli na ulicę Tbilisi, by wyrazić swój sprzeciw wobec agresywnej polityki Rosji. Demonstrujący żądają też dymisji szefa MSW. Protesty w Gruzji wybuchły po tym, gdy w ubiegłym tygodniu w gruzińskim parlamencie pojawiła się rosyjska delegacja. Oburzeni Gruzini wyszli na ulicę, aby przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który okupuje gruzińskie regiony, Abchazję i Osetię Południową. Próbowali także wedrzeć się do budynku parlamentu, ale zostali powstrzymani przez policję. Kilka godzin później doszło do starć z funkcjonariuszami, w których rannych zostało ponad 240 osób. Gruzini obarczyli winą za ten incydent szefa MSW i dlatego żądają jego dymisji. Władimir Putin w odpowiedzi na antyrosyjskie demonstracje zakazał liniom lotniczym wykonywania rejsów do Gruzji, natomiast część krajów Unii Europejskiej, Ukraina, Białoruś i Turcja zapowiedziały, że wesprą gruziński sektor turystyczny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wielka Brytania domaga się śledztwa w sprawie reakcji policji na protesty w Hongkongu. Od jego wyników uzależnia dalszy handel sprzętem służącym do kontroli tłumu podczas demonstracji. Gumowe kule, gaz łzawiący to sceny z protestów na Półwyspie. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, czytamy w oświadczeniu brytyjskiego MSZ. Wzywam dziś władze Hongkongu, by zarządziły dynamiczne śledztwo w sprawie brutalnych scen, których byliśmy świadkami. Jeremy Hunt ogłosił w parlamencie, że Zjednoczone Królestwo wstrzymuje licencję na eksport gazu łzawiącego i innych środków służących do kontroli demonstracji. Nie wydamy kolejnych licencji na sprzęt pozwalający na kontrolę protestów, jeżeli nie będziemy mieli pewności, że władze odpowiedziały w pełni na zastrzeżenia dotyczące praw człowieka i fundamentalnych swobód. Protesty rozpoczęły się, gdy lokalne władze chciały ułatwić ekstradycję podejrzanych z Hongkongu do Chin kontynentalnych. Pod presją protestów, a także apeli społeczności międzynarodowej, regionalny rząd zawiesił pracę nad ustawą, ale demonstracje nie ustały. Protestujący chcą m.in. ukarania funkcjonariuszy, którzy ich zdaniem działali z brutalnością niewspółmierną do sytuacji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na termometrach zobaczymy nawet 36 stopni. Tyle ma być na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Dla 13 województw synoptycy IMGW wydali alerty dotyczące wysokiej temperatury. Wyjątki to Warmia i Mazury, Podlasie oraz Lubelszczyzna. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Up Biblioteka Nocna. Jakie to proste. Przejść przez przeszkodę mostem. Nawet gdy stoją mury. Łatwiej zbiegać w dół niż brnąć do góry. Wielkiej zbiorowej halucynacji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wydawca Piotr Kordaszewski, realizacja pani Grażyna Oczkowska i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Wszystkich serdecznie witamy, również naszego dzisiaj serdecznego gościa, mojego bardzo dobrego kolegę, z którym się znam od wielu, wielu lat, wokalistę, autora tekstów, a również i kompozytora piosenek z zespołu Golden Life z Gdańska, Adama Wolskiego. Cześć, Adaś. Cześć, witam serdecznie. Tak, wiesz, zacząłem trochę pompatycznie, ale to tak... No, bardzo ładnie, no, mi się to podoba. Na początek, tak, właśnie można wprowadzić taką atmosferę, wiesz, poważne już rozmowy, w końcu jesteśmy poważnymi ludźmi, już nie mamy po lat naście, tylko mamy po lat 10. Także no w tym wypadku, jeżeli na przykład chcesz kogoś pozdrowić, rodziców, rodzinę. A ty jesteś starszy ode mnie. No to co z tego? No, jesteś starszy czy nie? No jestem, no może jestem troszkę, ale chyba nie dużo. Ale chyba nie dużo. Tak. W tym wieku to już nie ma to znaczenia takiego. No chyba nie. Pamiętam, że w przedszkolu jak ktoś był, wiesz, w maluchach, a w średniakach, to te średniaki się wyzywały na maluchach, ale już w naszym wieku to ten rok różnicy chyba nie ma takiego znaczenia, nie? No, a poza tym my się już chyba nie wyzywamy, nie? No, nie, no to wtedy wiesz, też nie. No, to ale wiesz, zawsze można do tego wrócić. Kto wie, czy nas to nie czeka, bo podobno z wiekiem człowiek zaczyna w pewnym momencie trochę dziecinnieć. Nie? No tak, naprawdę. Słuchaj, wydaliście reedycję, zrobiliście taki Golden Hits. Znaczy, to reedycja była płytą płyty Ethel Nedlock, która była wydana w 92-93. To był taki przełom 92-93. A wydaliśmy teraz reedycję po 25 latach. No, no więc wiesz, to jest taka oprócz okrągła... tego jest też winyl i te płyty rzeczywiście są do nabycia, ale nie doświadczysz ich w sklepach. Mm-hmm. Doświadczysz czyli je tylko sklep internetowy. Znaczy, trzeba do nas po prostu przychodzić po koncertach, bo my zawsze płyty wozimy z sobą. Ach tak, a nie zrobiliście, bo ja otworzyłem, powiem ci, sklep internetowy i to jest dobre, bardzo dobre rozwiązanie, bo sobie, wiesz, teraz jak powiem ci, ludzie są na tyle wygodni, zresztą jest to po prostu komfortowe rozwiązanie dla wszystkich. I dla... Znaczy mamy też sklep internetowy, tak, mamy Huzar Records, który sprzedaje naszego winyla i który sprzedaje też płytę CD. Więc to zachęcamy wszystkich tych zainteresowanych, którzy chcieliby nabyć płytę, reedycję po 25 latach. Tak jest, bardzo ładnie wydana, zresztą z unikatowymi jakbyś mógł utworami. Jeszcze raz powtórzyć tylko adres internetowy. Huzarrecords.com. A, no i tam wchodzimy, proszę państwa. Klikamy do kosyka i mamy płytkę. Tak jest. To w takim razie z tej płytki, tak? No, byśmy... co tam mamy na początek, wiesz? Mamok? Mamok to nie. Jest z płyty Sama Syrop. To, no właśnie. To jest właśnie, pamiętasz, taka przesympatyczna piosenka z niejakim Leroyem. Z naszym kolegą, który przyjechał do nas z Kielc. Tak akurat jest. Przyjechał do Gdyni, nie do Gdańska. Później dopiero przeniósł się do Gdańska. Pamiętam, że ta jego płyta też była taka, wiesz, zrobiła grę. No, raczej była, mocno. Tak, była w odpowiednim czasie, bo to w innym miejscu, więc jeszcze jakbyś mógł coś powiedzieć o tym Mamoku. No wiesz co, ja pamiętam, że przede wszystkim to była taka piosenka graniczna, kiedy niestety Jacek Brandowski chwilowo opuścił zespół, a przyszedł na jego miejsce Tomasz Snejk-Kamiński, o którym rozmawiali, tak. Obecnie gitarzysta u Dody, tak, u Doroty. Pozdrawiamy go serdecznie oczywiście, tak. Wiadomo. No. I słuchaj, bardzo fajny numer. No i ten numer tak stworzyliśmy w zasadzie, bo Lirę chyba tam wtedy otwierał studio po prostu swoje. Ja pamiętam, tak, w Orłowie. Coś tam się działo, pamiętam Jarogniew, coś tam nas realizował. No, przesympatyczny czas, w ogóle chwila i Lirek mówi, o, dlaczego nie? No ja przecież mogę zaśpiewać. Nie? Tak, bo tam Piotrek w sumie był taki zawsze otwarty. Taki nawet zawsze nawet otwarty. Ta jego otwartość teraz się, wiesz, udowodniła no tak. tą propozycją krótką, żeby wejść w politykę i proszę no bardzo, mamy polityka. Muzyka, polityka. Tak, polityka, najlepszego muzyka. Polityka wśród raperów i najlepszego rapera wśród polityków. Tak jest. No. Pozdrawiamy też bardzo serdecznie. Posłuchajmy w takim razie, proszę państwa, zespół Golden Life i piosenka pod tytułem Mamok. Dzień dobry, cześć, to ja, kapitan. Tak, tak, tutaj można rzeczywiście powrócić, cofnąć się w czasie, to już tak jak wehikuł czasu przeniósł nas w lata, można powiedzieć w pewnym sensie, największej takiej aktywności muzycznej w Trójmieście. Jak ty to odbierałeś? Jak to w ogóle z perspektywy tych 30 czy 25 lat patrzysz na ten moment, w którym żeśmy się spotkali, no, i odnaleźli tam w tym całym tłumie jako, wiesz, ci właśnie, którzy postawili na wtedy na hobby granie, no bo to było... No tak, no myśmy przecież wcale nie ustawili sobie za cel, że my z tego żyjemy. Myśmy najpierw się po prostu pięknie cieszyli i bawili muzyką. Dopiero tam po jakimś czasie jakaś kasa przyszła, tak? No to właśnie, drobne. A pamiętasz właśnie, bo cię tutaj pytałem o koncert, który wspólnie żeśmy grali na AWF-ie w Warszawie, na Żoliborzu. Nie pamiętam właśnie, ile to lat temu było? Czy to było więcej na pewno niż 10? Ja pamiętam, że to było przed wydaniem płyty Midnight Flowers, tuż przed wydaniem, czyli to musiał być rok 1990 albo 89, jakoś tak. Pamiętam, chłopaki z Pragi robili nam jakąś właśnie taką imprezkę. To był klub Relax? To był klub Relax, dokładnie. Na WF. Jakaś taka mała spelunka w podziemiach gdzieś. Tak, w piwniczce. I myśmy wtedy sprzedawali chyba pierwsze wydanie Midnight Flowers na kasetach, które wydaliśmy z Jachem i z Magdą. Możliwe. Świętej pamięci, jedno i drugie. No dobrze, w takim razie wróćmy do muzyki. Następna piosenka to jest z płyty Golden Life Acoustic, akustycznej. Jak w ogóle, jak ci się grały? Jak w ogóle, jak się odnalazłeś w tej sytuacji, w której trzeba było te wszystkie w sumie już z przyzwyczajenia grane w taki sposób rockowy zagrać je akustycznie? Bo jednak tak nie każdemu to pasuje. Nie każdemu, to prawda. Poza tym wyzwanie akustyczne to jest takie rozgniżowanie się po prostu, takie odsłonięcie wszystkich swoich po prostu, no... Wszystko słychać. Wszystko słychać, tak? Jak nie umiesz, no to sorry, nie? Mhm. Ale na szczęście wpadliśmy na fantastyczny pomysł. Ratowaliśmy się przede wszystkim gośćmi i zaprosiliśmy Muńkę, zaprosiliśmy Roberta Gawlińskiego, zaprosiliśmy Tytusa, którego właśnie za chwilę usłyszymy w naszej, w sumie, jednej z pierwszych kompozycji goldenowych, czyli Escape from Poland to Disneyland. Pamiętam, że no to jest takie, rzeczywiście zostało to w pamięci, tam można oczywiście się, jak to jest z perspektywy czasu, uśmiechać do tej piosenki, ale faktem jest taki, że rzeczywiście to zostało i już się zapisało w pamięci po wsze czasy. Proszę Państwa, Golden Life z płyty akustycznej z gościnnie występującym u nich Tytusem z zespołu Acid Drinkers. This is Big Old Jesus Aeroplane. Our first long travel by Big Aeroplane. This is Big Aeroplane to the USA. Secret bucket. We'll fill in the air like in a rocket. Escape from Poland to Disneyland. Escape from Poland to Disneyland. Escape from Poland to Disneyland. Escape from Poland to Disneyland. Escape from Poland to Disneyland. I wanna be free. We have no guns and no ambition, but this escape is our mission. We have no guns and no ambition, but this escape is our mission. What you know, what you say, about traveling USA? What you know, what you say, say, say. What you know, what you say, about traveling USA? What you know, what you say, say, say, say. We wanna fight in the city. Square Garden Park. Our groove and rocks. Our groove and drinking balls in America. Escape from Poland to Disneyland. Escape from Poland to Disneyland. Escape from Poland to Disneyland. wanna be free. No rzeczywiście tutaj trzeba Tytusowi oddać, że jest chłop w każdej tutaj kwestii pełnym profesjonalistą. No z tego, co już mi tutaj opowiedziałeś, a ja to Państwu przytoczę, że Tytus po przyjeździe od razu wszedł, zaśpiewał i było gotowe. Tak jest. Nie było jakiegoś tam czertolenia się, jak to czasami bywa, tak, no to są czasami chimeryczne postacie. A. Tu na przykład trzeba go uziemić. Pamiętam taką sytuację, jak była nagrywana pierwsza składanka Gdynia. Nie wiem, czy pamiętasz taką płytę w 80. którymś tam wczesnym roku w studiu radiowym Radia Gdańsk. Nagrywany był jeden z zespołów, już nie będę teraz mówił, który, bo nie o to chodzi, żebyśmy się pośmiali tak bezpośrednio, spersonalizowali tą sytuację. W każdym bądź razie jednemu właśnie z basistów, no bardzo wszystko przeszkadzało. W końcu formuła na koniec wyglądała tak, że została wylana woda na wykładzinę po to, żeby się ten oto basista uziemił. I w ten sposób pozbył się złej energii. Ja Państwu przypomnę, słuchamy Apteki Nocnej. Moim wydawcą jest Piotr Kordaszewski, realizuje pani Grażyna Oczkowska, prowadzi Jędrzej Kodymowski, a naszym zacnym gościem jest Adam Wolski z zespołu Golden Life. I teraz tutaj właśnie w ramach takiej wymiany koleżeńskiej chciałem zaproponować piosenkę zespołu Apteka pod tytułem Każda Minuta. O. Każda minuta, która minęła, to już historia. wyśnie. Trendyer nie przewiduje powrotu, czegoś nie zrobił przed modłą. To tu. Piosenka Każda Minuta, jeżeli mógłbym tutaj coś powiedzieć na ten temat, odnosi się do starej prawdy, że wszystkie elementy, które w życiu występują, właściwie można zamknąć w trzech etapach: urodziny, ten czas, kiedy żyjemy, no i umieramy, no po prostu. Dobrze, przejdźmy teraz do czasu, kiedy żyjemy, bo kiedy żyjemy, czasami pracujemy w... korporacji. No właśnie. Na szczęście my nie pracujemy w korporacji. No wiesz. Ale właśnie. No. I tak, i nie. Czasy się zmieniły. W pewnym sensie już teraz cały układ państwowości, wiesz, wszystkich tak zwanych tych systemów jednak jest czymś w rodzaju korporacji. Tak przynajmniej niektórzy na to wszystko patrzą. Wiesz, ci co walczą z systemem, nie? Czyli pracują na Macintoshach. Dokładnie. I mają iPhone. I tak dalej. No tak, aczkolwiek ten numer tutaj rzeczywiście dosyć mocno pstryka i robi taki przytyk tym wszystkim... Którzy pracują szczurom, w korporacjach. Takim szczurom. No, korporacyjnym. Którzy siedzą do tych późnych godzin po prostu i na koniec musi być ta taka... zjawiskowa pensja. Nie? Szaleństwo, tak? Ale... No jest. Na szczęście w naszej sytuacji nigdy tak nie było, tak jak właśnie... Bo jeszcze nie było korporacji, poza tym myśmy zaczynali, tak jak mówisz, grać za drobne, a czasami nawet za piwo i hamburgery. No oprócz tych, wiesz, kolegów, którzy jeszcze pracowali społecznie i wiesz, jak to się mówi, pracowali, a nie wiedzieliśmy o tym, że pracują. I właśnie w niedługim czasie będę miał wgląd do dokumentów, które się znajdują w IPN-ie w Gdańsku, bo właśnie zainteresował mnie ten temat, ale to już jak gdyby przy okazji zupełnie będzie oddzielny czas temu przeznaczony. No to w takim razie przejdźmy, proszę Państwa, do piosenki zespołu Golden Life pod tytułem Pracujesz dla korporacji. Cztery metry szklane ściany i drzwi oprawione w złote ramy NBA jeszcze. A ty? Standardowej procedury musisz trzymać się. Tu do piątej Bogiem Ojcem szef z importu jest. Pracujesz na korporacji, na ramę, że w nowych Nike'ach szukasz motywacji. Pracujesz dla korporacji, jak biały murzyn pokryją mój jaraz publikacji. Nie tak jak małpa się do góry pniesz. Nie kariera, ale kasa twoim celem jest. Jeden strzał maksa wziąć i stąd prysnąć. Jak ten gość co ma już lat, to wszystko pod paną śnić. Szalone sny. tak, pracujesz dla korporacji, czyli nie jest to takie wesołe. Jakby na to nie patrzeć. Nie? No, dla mnie osobiście smutek, ale z drugiej strony, wiesz, taka też jest szara rzeczywistość. Nie? No niestety. Słuchaj, mógłbyś powiedzieć coś naszym radiosłuchaczom? Naszym gościem jest Adam Wolski z zespołu Golden Life. Coś o projekcie Roots Cafe. Roots Cafe, bardzo wspaniały pomysł gdyńskiej akcji, gdyż ja tam kolaborowałem z Gdynią już też jakiegoś czasu, jeszcze za... Ja wiem, jako najpierw jako tajny współpracownik. Jako tajny. Piąta kolumna. Pamiętasz świętej pamięci Grzesia Zająca, oczywiście. Zespół Wokulski, to tak. Tam wtedy też próbowałem coś tam z Maćkiem Bednarkiem też kombinowałem. Pozdrawiamy Maćka Bednarka. Pozdrawiamy oczywiście serdecznie. W ogóle wszystkich naszych kolegów trójmiejskich, którzy może nas słuchają, to bardzo ich serdecznie pozdrawiamy. Ale przejdę do Roots Cafe. To projekt, który tak naprawdę urodził się tam w ich głowach i w ogóle w ich przestrzeni i czasie. A oni po prostu zwrócili się tylko do mnie z sytuacją pod tym, czy nie chciałbym zaśpiewać. Powiedziałem, że no jak nie, jak tak. Oczywiście, że jestem chętny, chociaż dzielą nas sytuacje, moja tu Warszawa, oni Gdynia, ale powiedziałem, że to nie ma żadnego problemu. 3,5 godziny, nie, 3 godziny, teraz 20 minut chyba, dzisiaj nawet to krócej. Poza tym wiesz, dzisiaj to zupełnie inaczej można pracować. No tak? Oczywiście, no. Jak wysyłasz pliki po prostu, ja tutaj odsyłam pliki, wiesz jak to jest. No. Kiedy, w którym roku, kiedy to się działo? To się działo wszystko, zaczęło się 2 lata temu, rok temu wyszła płyta, są koncerty, jest ekipa bardzo taka pokaźna, bo 11 osób na scenie. To już dobra orkiestra jest tak taka. Tak jest. I gramy, są przesympatyczne klimaty, świetnie się czujemy razem, fajna muzyka, polecam wszystkim. Zresztą usłyszymy. To w takim razie posłuchajmy. Proszę Państwa, przed Państwem to jest chyba premiera, przynajmniej w mojej audycji. Tak jest. Roots Cafe i piosenka o tym samym tytule. Roots Cafe. Yeah. chwili, żeby w życiu trwać. Potrzebuję ludzi, potrzebuję ich, potrzebuję waszej wiary, żeby dalej iść. Chodźcie tutaj, hey, do Roots Cafe. Roots Cafe. Oh yeah. Dziękujemy bardzo za pozdrowienia od Agaty. Agata tutaj napisała, że kawałek ten trochę brzmi jak Primus. Znaczy ten poprzedni. Ten poprzedni, tak. Także tutaj, wiesz, no, dobre wzorce nie są złe. Taka klasyfikacja to nie jest żadna kulawizna, trzeba powiedzieć, że to już jest taki, wiesz, górna półka, nie? No, jak już ktoś ci powie, że Primus, no to wiesz... Człowieku, lecisz na księżyc prawie. No, prawie, prawie, tak. Drewnianą rakietą, oczywiście ekologiczną, proszę państwa. Zachęcamy też do jedzenia lub niejedzenia takich czy innych owoców cytrusowych, bo wiadomo, że są zdrowe i zawierają dużo witaminy C, szczególnie te żółte. Tak jest. No cóż, Adamie, pozwolę sobie jeszcze raz przedstawić naszego gościa. Adam Wolski, zespół Golden Life, ale też i z wielu innych projektów muzycznych. Tu już mieliśmy do tej pory okazję posłuchać współpracy z wieloma gwiazdorami naszej sceny muzycznej. Nie tylko muzyki pop, rock, ale również i hip-hop, no bo... Tutaj nasz poseł Leroy jest przecież raperem. No właśnie, raperem czy hip-hopowcem, bo tak naprawdę on, pamiętam, że się zawsze tytułował jako taki ten pierwszy, rozumiesz, pierwszy polski raper, nie? Tak, tak, tak. Nie, no pierwszy raper, to chyba pamiętam, tak, że był, wiesz, że miał nawet takie plakaty Kazimierz Staszewski. Kazimierz Staszewski, że był dokładnie. Rapujący Kazik, najlepszy raper wschodu. No. Coś takiego było, tak. Kazik, spalam się, to było chyba... Nie, nie, okres. Spalam się, to już mówisz o Maćku Maleńczuku, wiesz, to akurat... Nie, ale nie była taka płyta wydawana przez Zigzag, Kazik, spalam się. Była, i pamiętam, była. Że było, tam chodził z suszarką, pamiętasz, tak, na festiwalu. W Opolu, tak. Nie, tak. W Sopocie. W Sopocie, przepraszam. Tak. I to były rzeczywiście jakieś takie pierwsze połowy rapu, ale już nie pamiętam, czy to... Znaczy to wiesz, z rapem to właściwie za dużo nie miało wspólnego, ale... Tak. Ale powiedzmy w takim razie, że na samym początku, zanim się ukształtował rap, najpierw był właśnie rapujący Kazik. Ale Leroy był już pełno krwistym, stuprocentowym, tak, raperem z Kielc, zwanym również Scyzorykiem. Tak, zresztą inni właśnie mówili, że jak wjeżdża się do Kielc, to Scyzoryk otwiera się w kieszeni. Nie wiem, czy z tego powodu właśnie wybrał ten pseudonim artystyczny, ale fajnie, nie? Wiesz, w ogóle jak gdyby mówimy o takich sprzętach. No cóż, Adamie, w takim razie zaproponuję w tym układzie bardziej taką słoneczną piosenkę, znaczy na ciepłą noc zespołu Apteka w tym momencie pod tytułem Bossa Nova. To jest taka transkrypcja słowa Bossa Nova na naszą mowę ojczystą i posłuchajmy. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. No troszkę pan pograł, proszę pana. No, dziękuję. Tutaj w zasadzie już można by pomyśleć, że się sytuacja odwróciła, że pan Adam zaczyna zadawać pytania Jędrzejowi Kodymowskiemu jako gościowi. Bardzo mi się miło zrobiło. Bardzo sympatycznie. Ta noc do innych jest podobna, no bo w sumie jest też tak samo ciepło jak poprzedniej nocy, a ponoć dopiero jutro się zrobi tak, że będzie rzeczywiście można się w nocy nawet opalać. Ponoć. No właśnie, a propos tego, że jak jest tak... Jak twój kot tak, wytrzymuje właśnie, te temperatury. No wiesz, bo ja mam sfinksy, więc one, wiesz, no tak... Nie mają futra. One nie mają futra, a twój ma futra. Moja misia ma futro, z tym, że oczywiście jest bardzo regularnie czesana. Super. Wiesz, poświęcam jej tyle czasu, ile tylko mogę. Właściwie czasami się okazuje, że misia już właściwie nie wytrzymuje tego ciśnienia, bo z wiekiem zrobiłem się bardzo taki, wiesz, opiekuńczy, no. Chcesz powiedzieć, że ona po prostu źle to znosi, tą twoją opiekuńczość? No, wiesz, jest takie nawet powiedzenie, zagłaskać kotka. No tak, tak. No, jest kotek, kotka, ja ją głaskam. No ja mam pięć, więc no, mam co tulić, głaskać. No i co jest też ważne w takich upalnych dniach, to wszystkim... kociarzom i nie tylko kociarzom, psiarzom też i wszystkim, którzy mają zwierzątka. Chomikarzom. Tak, proszę wymieniać co najmniej ze 4 czy 5 razy wodę i dawać po prostu świeżutką, schłodzoną. Schłodzoną, tak, dokładnie. Misia też bardzo lubi schłodzoną wodę. A my się już żegnamy, proszę państwa, wydawca Piotr Kordaszewski, realizator pani Oczkowska. Przepraszam bardzo państwa, Grażyna Oczkowska i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Naszym gościem był Adam Wolski z zespołu Golden Life i na sam koniec chcieliśmy puścić taką piosenkę, która w zasadzie przenosi nas ponoć w jeszcze cieplejsze regiony świata, bo Papua Nowa Gwinea jest to tropik, tak? No, raczej tak. Więc posłuchajmy The Future Sound of London i Papua Nowa Gwinea. Są takie chwile, kilka dat już zapisanych z tobą mam. Radości i nadzieje. Załatwić mądrze kilka spraw, cierpliwie zniosę trudny świat. Bez ciebie oszaleję. Ze wszystkich sił, ze wszystkich.